तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरी बिंदिया रे, आए हाय तेरी बिंदिया रे। आए हाय तेरी बिंदिया रे, तेरे माथे लगे हैं यूं जैसे चंदा तारा, जिया में चमके कभी कभी तो जैसे कोई अंगारा, तेरे माथे लगे है यूं सजन निंदिया, सजन निंदिया, ले लेगी ले लेगी ले लेगी मेरी बिंदिया रे। आए हाय तेरा झुमकार, आए हाय तेरा झुमकार, चैन लेने ना देगा सजन तुमका रे, आए हाय मेरा झुमकार। फिर ये क्या बोले है, बोले है, बोले है तेरा कंगना रे, आए हाय मेरा कंगना रे, बोले रे अब तो छूटे ना तेरा अंगना रे, आए हाय तेरा कंगना रे, सजने अब तो।